Musicòpolis, la capital de la música. Musicòpolis, amb el rock dels Rolling Stones. Des del 2005 i el seu Bigger Bang, que ens aportaven aquesta cançó de Keith Richards i Mick Jagger, que es deia Driving Too Fast, conduint molt de pressa. No ens aturem ni a canviar de marxa, el nostre pilot és automàtic, amb Avril Lavigne i aquest Let Go, i després també en rimes internacionals amb Bob Sinclair, recordant el seu Love Generation. Left in my hands, I walk down the sidewalk as I pass a dirty man. Walk up the staircase that leads to my hotel. I'm living at a fancy hotel, yeah, yeah. And I will go up to my room, fixate on what's the deal. I'm alone again. Then I will to the bed and call you up to tell you off, 'cause I'm on my own. Would you leave me alone before I lose my father getting stressed over him, no. So I'll just go on with my life and fixate on everything else but you. Yeah, I'll just go on with my life. I have no reason to please you anymore, 'cause I'm on my own. Would you leave me alone before I lose my mind? Because you lied, and so did I. Oh, oh, oh, would you cry if I let you go tonight? If I let you go. Tornem als 80 amb Aqua. Back to the 80s. Like Don Johnson from Miami Vice. When Eminem was just a snack and Michael Jackson's skin was black. Back to the 80s, tornant als 80 amb la música d'Aqua. Aquest és el tema que també ens arribava a través de Musicòpolis i a la meitat del nostre espai, Rocky Sharp and the Replays, de Rocky Sharp Megamix. Rocky, Rocky Sharp. Pum, pum, pum, pum. Ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong, ram-a-lam-a-lam-a-ding-dong, ram-a-lam-a-ding-dong. Christmas as be. Why? I just wanna be your Santa Claus. Jugando a los juegos de azar. Después de 6 horas jugando, comienzo pronto a celebrarlo. Con 2 camareras me largo, en copas lo voy gastando. El caso es que quiero dormir, de amantes me valen las 2. No creo que deba elegir, qué grande es esto del amor. A una le quito la ropa, la otra se la quita sola. Comienza la noche de bodas, comienza la fiesta de alcoba. Qué grande es esto del amor, poderse querer más de 2. Jugar a los celos, decir 2 te quiero. 3 bocas buscando secretos, pensando. Qué grande es esto del amor, poderse querer más de 2. Jugar a los celos, decir 2 te quiero. 3 bocas buscando secretos. Me noto las piernas cansadas. A las 8 de la mañana se cierra el telón de los sueños. Respiro perdido en la cama, con risa de niño pequeño. Qué grande es esto del amor, poderse querer más de 2. Jugar a los celos, decir 2 te quiero. 3 bocas buscando secretos, pensando. Qué grande es esto del amor, de 2. Jugar a los celos, decir 2 te quiero. 3 bocas buscando secretos. Que amar es compartir, hacer el bien y hacerlo bien es lo menos que se puede pedir. Qué grande es esto del amor, poderse querer más de 2. Jugar a los celos, decir 2 te quiero. 3 bocas buscando secretos, pensando. Qué grande es esto del amor, poderse querer más de 2. Jugar a los celos, decir 2 te quiero. 3 bocas buscando. Grandiós, això de l'amor. El que passa que ells ho poden cantar, però això és un somni, no us el creieu, eh? Café Quijano, que grande es este de l'amor, de Rocky Sharp a Megamix abans, amb extraordinàries cançons i un ritme preciós, amb la cançó de Rocky Sharp and the Ripley's. És son, els Pets, es diu Por. Por de parlar, de dir alguna cosa que no et pugui agradar, de deixar anar una altra mentida en la teva mida. Por de callar, usant les paraules a qualsevol calaix, per no deprimir-te te oferte vedella. Se ve que rumies amb aquella mirada que no sé què m'amaga. Por de dormir i que en despertar-me tot així canviat, sense recordar que ens fa viure plegats com si fóssim estranys. De sentir la rutina arrossegant-nos per dintre. Et veig, el sol s'amaga entre els teus cabells. Em sents, aixeques la mirada i en aquell precís instant tot és tan plàcid i tan clar que em venen ganes de cridar res, només canta. Res, només canta. Res, només canta. Res, capaç de somriure. Em dius que m'estimo. Acabem el segment de Musicòpolis amb una cançó d'Spandau Ballet. Després d'haver recordat els Pets, recordem aquesta gran formació, Spandau Ballet, amb Round and Round. Oh, I don't have to be so wise. You're just my fantasy and I will fantasize something more to make things started. We're the artisans and we've been crafted. I wanna be a magical mystery. I wanna be a fun of history. This is the news. What?